السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله مع المتقين. إن وجب الله نكوسيني كما نبباسك يسي نفسيانك كتككم شاء الله نا الله نتنبيه، واعلموا أن الله مع المتقين. إليين يقب الله يقب موجنا والي ومشا. نحن في شهر رجب، وهو أحد الأشهر الأربع التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية قم بالله نتوانبيا حكي كيداد يميز مبلي الله سبحانه وتعالى نميزك من أمبيل مواكم زيمة أمباو نكواني السنة القمري نميزك من أمبيل يوم خلق الله يوم خلق السماوات والأرض تكيا الله أميوم بينغو نأرث مواكا ونهسابي ومزنغو كواكي نوكاملي فواكي نميزك من أمبيلك والله سبحانه وتعالى مومبا ولمينغو نبي لبيوم ونانياك سيوكم بهو نميزي وإسلام ننظام يولمينغو الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم katika hiyo 12 kuna 4 mitukufu. ذلك الدين القيم hiyo ndio dini ambayo imesimama wima. فلا تظلموا فيهن أنفسكم msidhulumu ndani ya miezi hiyo 4 nafsi zenu. Japo kwamba kuna kauli ya wanawachuoni kwamba dhamiri inarejea katika miezi yote 12. Fala tadhlimu fihinna, yani katika yote 12 shahran, msidhulumu ndani yake kudhulumu nafsi zenu. Lakini kwa kuhusishwa hii 4, basi ya kauli ya karibu zaidi kwamba msidhulumu ndani ya miezi hiyo 4 kudhulumu nafsi zenu. Miezi hii Allah subhanahu wa ta'ala hakuitaja ndani ya Qur'an, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kuitaja katika sunna kwa sababu as-sunna tufassiru al-Qur'an, sunna inakuja kuifasiri Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Bakrata radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة 12 شهرا متومي أكسيم مواكا ونميزي من أميل يوم خلق الله السماوات والأرض تكي الله ألفو بمينغون أرض منها أربعة حرم كتكهيك من أميل كنيل من يمايل يقوم تكف ثلاث متواليات akasema miezi mitatu miongozana. Akaitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Dhulqa'dah wa Dhulhijjah wal Muharram, kisha akasema wa Rajab mudhara alladhi baina Jumada wa Sha'ban, na mwezi wa Rajab wa kabila la Mudhar ibn Nizar ibn Adnan, kabila maaruf, mwezi ambao upo baina ya Jumada na Sha'ban, fungo tisa na Sha'ban katikati yake kuna Rajab. Hii ni miezi minne ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameihusisha juu ya miezi mengine katika ule utukufu wake. Na katika yale ambayo wameyataja wanawachuoni kwa nini hii ikawa ni mitukufu dhidi ya ile mengine katika ile miezi mingine nani, na hapo kutoa mwezi wa Ramadhani haumo katika hii miezi minne, lakini wao nao una upekee wake peke yake, yani una upekee. Kwa hiyo katika yale waliyosema kwa nini miezi hii minne ikawa ni miezi ambayo iliyoharamishwa, fasummiyat al-ashhurul hurum, ikaitwa kwamba ni miezi ambayo iliyokuwa mitukufu. Kwa nini? Li amrain, kwa sababu ya mambo mawili. Moja katika hayo ambayo imefanya miezi hii ikaitwa ni miezi mitukufu ni tahrimu al-qitali fiha illa an yabda al-aduw, ni kuharamishwa mapambano vita ndani yake isipokuwa pale adui atakapoanza sasa kuwapiga Waislamu, basi Waislamu hawatakuwa na budi na wao kuwapiga. Waqatilu al-mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa, pambaneni na washirikina wote kama walivyopambana na nyinyi wote. Kwa hiyo wao wakianza, hata kama mwezi utakuwa ni Dhulqaada, hata kama mwezi utakuwa ni Rajab, hata kama mwezi utakuwa ni Muharram au Dhulhijja, basi hapo hawana budi Waislamu ni kulipiza kisasi na kujilinda dhidi yao, licha kwamba wamo katika mwezi mtukufu. Hii ni moja katika yale ambayo yamepelekea miezi hii kuitwa ni katika miezi mitukufu. Lakini la pili, lianna hurmata intihaki almaharimi fiha ashaddu min ghairiha, kwamba ule uharamu wa kuvunja ule utukufu wake ndani ya miezi hii minne ni mkubwa zaidi kuliko katika miezi mingine minne. Allah kasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu ndani ya miezi hiyo minne nafsi zenu. Mwezi wa Rajab ambao sisi tuko nao, tumo ndani ya mwezi huo, ni mmoja katika miezi hii minne mitukufu. Lakini sasa mwezi huu katika sheria, si katika kitabu cha Allah subhanahu, wala katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala katika athar, wala katika athari salafia, yale yaliyopokelewa kutoka kwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, hapajatajwa ile miza, utofauti na upekee wa mwezi wa Rajab dhidi ya miezi mingine mitatu. Hauna upekee kwamba kuna fadhila maalumu ambayo inapatikana katika Rajab, fadhila hiyo haimo katika miezi ile mingine mitatu, ukichanganya na huu kuwa ni minne, haikuja ndani ya kitabu wala sunna wala katika yale yaliyopokelewa na wema waliotangulia. Si mwanzo wa mwezi wala katikati ya mwezi wa Rajab wala katika mwisho wake, si ibada miongoni mwa ibada yoyote, si swala wala funga wala adhkar maaluma ambayo ina utofautisha mwezi huu na kutofautisha na miezi mingine. Hili halikuja ndani ya Qur'an wala katika sunna as-sahiha sunna ambayo ni sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyokuja kulizungumza hilo. Na haya wameyasema wana wachuoni, haya wameyasema wana wachuoni, yametajwa na yataendelea kutajwa katika kubainisha baina ya haki na batil, kubainisha sunna na bid'a, kwa sababu huo ndio wajibu unaowajibikia, wajibu wa kifaya wa umma huu, kwa kila mmoja kusimama katika kuibainisha haki, kwa sababu haki inatakikana ibainishwe na haki inatakikana isemwe. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alipokuja kulizungumza hili naye akasema, amma fa amma sawm rajab bi khususihi, ama funga ya mwezi wa Rajab kwa kuhusishwa kwake mwezi wa Rajab, fa ahadithuhu kulluha dha'ifa bal mawdhu'a, hadithi zote zilizokuja ni dhaifu, bal ni hadithi ambazo amesemewa uongo Mtume sallallahu alayhi wasallam. La ya'tamidu ahlul ilmi ala shay'in minhu, hawategemei katika hadithi hizo wanawachuoni katika chochote kile, kwamba hadithi hii labda ndiyo inategemewa kuonyesha ubora wa mwezi wa Rajab kuliko miezi mingine, au usawa na ile miezi mingine katika ubora ambao umezidi kuizidi miezi mingine. Hakuna chochote kinachotegemewa. Tena akasema, walaysat dha'ifata, sio zile dhaifu, alladhi yudhkaru fi fadail, ambazo zinatajwa katika fadailul a'mal, kwa sababu ipo kauli kwamba hadithi dhaifu inaweza ikatajwa katika fadailul a'mal, lakini isiitikadiwi kwamba ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yasiegemezwe kwake, bali utajwe udhaifu wake vile vile, kwamba hii ni hadithi dhaifu. Wako baadhi ya wanachuoni wamesema hivyo. Kwa hiyo si katika zile dhaifu ambazo zinatajwa katika fadhila za matendo, bal kulluha, bali zote katika hadithi hizo, bal ammatuha, zote katika hadithi hizo, min almawdhu'ati almakdhubat, ni katika zile alizosemewa uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam, alizotungiwa Mtume aliyosemewa uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala wa fil musnad wa ghairi hadithun anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi sawm al ashhur al hurum, katika musnad na vitabu vinginevyo vya hadithi ndani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kufungwa miezi ile mitukufu, kwamba bora ya funga ni inayofungwa katika mwezi mtukufu wa Allah. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miezi hiyo minne yote amelitaja jambo la kufunga, lakini si kuhusishwa mmoja dhidi ya mwingine. Ameamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa hiya Rajab wa Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram, hiyo ni miezi minne, fahadha fi sawmi al arba'ati jami'an, hapo itakuwa ni kuifunga yote minne. La man yukhassisu Rajaba, la man yukhassisu Rajaban, si kwa yule ambaye anakuja kuuhusisha mwezi wa Rajab, si kwa yule ambaye anakuja kusema kwamba Rajab itakuwa ndiyo bora zaidi kuufunga wote, au kufunga mwanzo wake, au kuufunga baadhi ya siku katika mwanzo au katikati au mwisho wake. La, bali ni siku katika masiku kama ilivyokuja katika mwezi wa mfungo pili, au mwezi wa mfungo tatu, au mwezi wa mfungo nne. Lakini katika miezi miwili ya mwezi wa mfungo tatu na mfungo nne, angalau kuna upekee wa funga. Katika mwezi wa mfungo nne kuna funga ya Ashura, bali Mtume alitamani kufunga siku yake ya tisa. Kadhalika katika Dhulhijja kuna ule utukufu wa masiku kumi ya mwanzo ambayo yamo katika mwezi wa Dhulhijja, masiku kumi ya mwanzo, achilia mbali matukufu yakaendelea katika ayyamu tashriq. Lakini Rajab ukabakia kama ulivyokuwa mwezi wa mfungo pili, halikuja lolote ambalo laonyesha kuna upekee ndani ya mwezi wa Rajab, kama ulivyo mwezi wa mfungo pili. Kadhalika al-Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala naye akayasema maneno kama hayo aliyosema shekhe wake, kullu hadithin fi dhikri siyami rajabi wa qiyami ba'd al-layali fihi, kila hadithi ambayo ipo katika kutaja kufunga mwezi wa Rajab na kusimama baadhi ya masiku ndani yake, fahuwa kadhibun muftara, huo ni uongo ambao umezushwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakusema, kayataja maneno hayo rahimahullahu ta'ala katika al-manaru al-munifu رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. كذلك الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه نيه كتج منين وكتك كوزنغمزي مزي وراجب نكفضلش وذيدي يميزي منجين أكثيم لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة هايكوجة هايكوجة فضيلة يا مزي ورجب ولا كتكفون ياك ولا كفون كيت تشوتي كتك مزي ورجب ولا كسماما كتك وسكواك ambao unahusishwa ndani yake hadithi yoyote sahihi ambayo inasalihi kuitolea hoja hadithi hiyo sahihi ambayo inasalihi kuitolea hoja hadithi hiyo. Haya ni maneno ya wanachuoni, tukiyatoa haya yaliyobakia yatakuwa ni porojo, kwa sababu yamejengewa katika hadithi ambazo alizosemewa uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika hili kuna kosa kubwa sana. Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu fi an-nar, yoyote yule ambaye atakayenisemia uongo kwa makusudi basi aandae makazi yake motoni. A'adhana Allahu min dhalik wa nas'alullaha as-salama wal afiyah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, tupo katika sehemu ya 10 ya mwisho ya mwezi wa Rajab, ambapo ndani yake kunatajwa funga inayoitwa funga ya Rajab mchana wa mwezi 27. Kadhalika usiku wake unakuwa vile vile kuna kisimamo kinachosimamiwa cha usiku wa Rajab. Na hili likihusishwa kwamba huu ndio usiku ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa Baitul Maqdis, safari ya usiku Isra, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ndani ya Qur'an, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa. Allah ameanza na utakaso wa kuitakasa nafsi yake, ametakasika yule ambaye amempeleka usiku mja wake kutoka msikiti mtukufu mpaka kwenda katika masjidil aqsa kule Kudus. Hili ni jambo ambalo limetajwa katika Qur'an na limetajwa katika sunna, ni jambo la kiitikadi imani ya mja, ni wajibu kuliamini hili kwa sababu ni katika mambo ya kuyaamini na ni katika mambo ya ghaibu, namna ya safari ilivyokwendwa, namna mtume alipotoka. Je, alisafiri safari hii kwa roho na kiwiliwili au alisafiri akiwa usingizini? Hakusafiri ikiwa roho na kiwiliwili kwa macho. Yamesemwa na wanawachuoni katika hayo al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri ya aya hii akataja kauli za wanawachuoni na akalitaja lile ambalo lilikuwa na nguvu kwamba mtume amekwenda kwa roho yake kiwiliwili chake, tena yaqabatan, hali ya yuko macho, kwa dalili ya qara'in ambazo zinaonyesha hivyo, viambatanishi vingi. Kadhalika kuwa kwake jambo hili ni aya muujiza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ikafikia Sheikh Hafidh al-Hakam akasema lau kwamba isingekuwa mtume amekwenda kwa roho na kiwiliwili hali ya kuwa yuko macho, basi isingekuwa huu ni muujiza, lisingekuwa ni jambo kubwa wala hoja kwa makafiri. Tena Allah amelianzia na subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Kwa ni jambo katika mambo ya kiitikadi. Sasa wako watu kusema hili limeashiriwa, twaweza tukaamini, au yale yaliyotajwa mengi ni hikayatu tu, masimulizi tu, ikawa natia shaka. Lakini mbona hatuoni Mi'raj imetajwa wapi katika Qur'an? Imetajwa katika Najm, yale yaliyotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Najm, yote katika aya za mwanzo zinaonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam yale aliyokwenda kuyaona juu. Ma kadhaba alfuadu ma raa, haujasema uongo moyo ile ambayo umeyaona katika al-Mi'raj. Wakitaja wanawachuoni kwamba hii ni habari ya Mi'raj, ya kupandishwa mtume sallallahu alaihi wasallam juu. Haya yapo, lakini Allah katika Qur'an wala mtume katika sunna hakutaja tarehe ngapi. ilikuwa siku gani, mwezi gani mtume alikopelekwa safari hizi mbili. Wala mtume aliporudi hakutuambia siku hiyo ni ipi na ina upekee gani au kuna ibada gani mahsusi usiku wake wala mchana wake. Hakutuambia mtume sallallahu alaihi wasallam wala hawakupokea masahaba katika hilo, kwa sababu mtu anaweza kusema ah, mbona limeelezwa wapi kwa mapokezi yaliyokuwa sahihi ambayo wamepokea masahaba, au sala waliyoswali usiku wake yaitwa sala gani kwa mapokezi ambayo yapo katika kitabu gani mapokezi yaliyokuwa sahihi, na vile vile sunna ya mchana wake. Ikiwa hakuna jambo hilo liachwe, kwa sababu bid'a nini, ibada zote ni jambo lenye kuamrishwa. Wakati hakuna amri ya kutenda hapatakiwi pafanye. Na ikiwa haipo kweli hadithi hiyo, ina maana watu waliokuja baada ya masahaba wawe wanajua zaidi kuliko masahaba. Na ndio haya aliyokuja kusema Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala, ambaye yeye ndio anasimulia hadithi kutoka kwa baba yake ya wale watu ambao walimpa bai'a mtume sallallahu alayhi wasallam katika bai'atu ridwan, chini ya mti, kiapo cha utiifu ambacho mtume alichukua kwa masahaba wakati wanakwenda kufanya umra ule mwaka wa sulhu ya Hudaybiyya, ambapo mtume sallallahu alayhi wasallam alichukua kiapo cha utiifu cha masahaba chini ya mti mwaka ule, mwaka wa saba watu wakatoka kwenda kuilipa umra yao, inaitwa umratul qada. Lakini baba yake Sa'id bin Musayyab, ambaye ni Musayyab radhiyallahu anhu, anasema kwamba sisi tulipotoka katika mwaka uliofuata, falamma talaqna fil amil muqbil, tulipotoka katika mwaka uliofuata, nusinaha, tulisahaulishwa mti ule, falam naqdir alaiha, hatukuweza tena kujua wapi tulimpa kiapo cha utiifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna watu walikuja kuonekana baada ya miaka kupita, wakipita katika maeneo yale wanakimbilia kwenye miti kusali rakaa mbili kwa ajili ya kutabarruk. Sasa watu wakaja wakamuuliza Sa'id bin Musayyab, akawaambia habari aliyoipokea kutoka kwa baba yake, fa in kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lamuha kad alimtumuha antum a'lamu, ikiwa masahaba wa mtume wa Allah hawakujua mti ule, basi nyinyi ndio mmeujua, nyinyi mna elimu zaidi kuliko masahaba wa mtume. Jawabu hili litakuwa lipo katika kila jambo ambalo linasibishwa katika dini hii kuwa ni ibada na haina mapokezi yaliyothibiti kutoka kwao, masahaba waliyopokea kutoka kwa mtume waliokuja na ibada hiyo, basi wao wanajua zaidi kuliko masahaba. Wapi, lini, katika riwaya gani iliyothibiti masahaba waliifunga funga inayoitwa funga ya Mi'raj, au waliswali usiku wake usiku wa Mi'raj? Haya ni katika mambo ambayo hayakuthibiti mapokezi yake. Elewa kwamba upo katika mwezi mtukufu, fanya kama yale unayoyafanya katika miezi mingine mitukufu. Sheikh bin Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi aliulizwa kuhusu jambo hili, an asiyami yaumi sabi'i wal 20 min Rajab, kuhusu kufunga siku ya 27 katika mwezi wa Rajab, akasema fi siyamihi rahimahullahu ta'ala fa ajaba siyamu al yaumi sabi'i wal 20 min Rajab wa qiyamu laylatihi wa takhsisu dhalika bid'atun, kufunga siku ya 27 katika mwezi wa Rajab na kusimama usiku wake na kulihusisha jambo hilo katika usiku huo ni jambo ambalo liliuzushwa. Wa kullu bid'atin dalala, na bid'a zote, uzushi wote ni upotevu. Intaha kalamu fi majmu'i al-fatawa, katika majmu'u fatawa yake akamalizia maneno hayo, ni jambo ambalo limezushwa. Kwa hiyo tusijiandae na jambo hili kwamba ni usiku na mchana wa kipekee, haukuthibiti. Ibada zote zimebainishwa na masahaba kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wanafunzi wa masahaba wanawapinga watu ambao wanaleta ibada kwa kudhani katika kipindi hicho cha miaka ya mwanzo kabisa, je, wakati wetu wa sasa ambao watu wako mbali na mapokezi sahihi, kuzushwa kunakuwa ni kwingi sana. Kinachomwajibikia Muislamu ni kuipekua na kuitafiti ibada anayotaka kuifanya, je, imethibiti mapokezi yake kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au haikuthibiti. Ikiwa haikuthibiti hata kwamba anaipenda na alikuwa anaifanya kwa miaka mingi, haiache hiyo. Na ikiwa imethibiti, basi hiyo aipapie na afanye kwamba ni katika ile mienendo yake ya kila siku, muda wa kuwa jambo hilo linafanywa kila siku. La si hivyo, atakusanya mambo mengi ambayo hayataweza kumsaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kinachoangaliwa ni kile kilichothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.